son barbut ezer év. Sokszor előre mentünk, de még többször hátra felé. Lassanként mégis itt vagyunk, s csak egy irányba hajthatunk. Mert a két felé hajtott szekér sehova sem ér. Nem kell, hogy száguld, kell még a tegnap, hogy holnapot láss. Nem baj, hogy álmodott a csoda szarvas még előtted jár, és ezen új csodával vár. A lelkünk addig vágtott, míg hajtanak a vágyok. De úgy mindent láss, miről álmodsz rég, száz lóerő sem elég. A lelkünk arra vágtott, hova hajtanak a vágyok. Ahogy őz a remény és a baj menekül, ülj fel egy lóra, s repülj. Egy táltos, ha vágtott, kinyitja ként tiszta szemét. Orrában érzi a szabadság üzenetét. Merül a szél, fúj, arra megy, nem állja útját, bölcs se egy. Nem állna meg semmiért, és haza is ér. Nem kell, hogy száguld, kell még a tegnap, hogy holnapot láss. Nem baj, hogy álmodott a csoda szarva.